ओम ज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनमपि शक्तिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवाशम् प्राप्तो यस्य प्रथितः कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इस हरे कृष्ण महोत्सव में सबका स्वागत है। हरे कृष्ण इस शब्द अभी केवल भारत में नहीं तो दुनिया में लगभग सभी देश में प्रचलित है, प्रचारित है। ऐसे होने चाहिए क्योंकि कृष्ण भगवान है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण हिंदू के भगवान है। भगवान का मतलब जगन्नाथ, सब जगत के स्वामी है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, पिता हम अस्य जगत मात धात पिता मा। भगवान कृष्ण जो भगवान है सबके लिए भगवान है। ऐसा नहीं है कि एक भगवान है हिंदू समाज के लिए और दूसरा है मुस्लिम के लिए, दूसरे है क्रिश्चियन के। नहीं, भगवान एक है। तो क्यों हम कृष्ण को भगवान बोलते? इसलिए हमें समझना चाहिए ये भगवान शब्द का क्या अर्थ है। पराशर ऋषि विष्णु पुराण में कहा गया, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेयः ज्ञान वैराग्य योश्चैव सन्नं भग इतिंगिना। भग और भाग्य दो शब्द तो प्राय एक ही है। भग का मतलब सद्गुण जो कामनीय है। तो भगवान में सब महान गुण है, पूर्ण रूप में सब महान गुण है, जिससे हम समझ सकते हैं कि वे भगवान। भगवान का मतलब सबके ऊपर, भगवान एक है। तो भगवान में पूर्ण ऐश्वर्य है। तो शायद आपके पास करोड़ रुपया है या लाख रुपया है या करोड़ रुपया है, तो किसी व्यक्ति नहीं बोल सकते कि मेरे पास सब संपत्ति जो है जगत में है सब मेरी है। ऐसे ही कुछ लोग बोल सकते, पागल लोग। लेकिन वास्तव में सबसे बड़ा अमीर तो मृत्यु के बाद उसके पास कितना पैसा है? कुछ नहीं। तो ये बड़ी मोह है ऐसे ही सोचना कि ये मेरी जमीन है, मेरे मकान है, मेरे कुटुंबों है, मेरा शरीर है, ये भी भगवान हमको दिया। तो सब कुछ भगवान की संपत्ति है और भगवान सब कुछ नियंत्रण करते हैं, इसलिए वे भगवान है। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से पूरी शक्ति भगवान में है, शक्तिमान सर्वशक्तिमान भगवान है। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य यश पूरी कीर्ति है भगवान की। जैसे अभी तक लगभग कितने साल से, 40 साल से उत्तर भारत में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? अमिताभ बच्चन। और भारत के बाहर इंग्लैंड अमेरिका में अमिताभ बच्चन नाम बोलोगे तो कोई पहचान नहीं करते। और कुछ दिन के बाद दूसरा वो बीच में शाहरुख खान आया और ऐसे अलग अलग नया नया नया करते काल का क्रम के अनुसार। तो भगवान भगवान है, एक कारण है कि भगवान भगवान है, क्योंकि उनका नाम यश कीर्ति अनादि काल से मानव समाज में, देव समाज में, असुर समाज में प्रख्यात है। यंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ती दिव्याईस्तवाय, इस पृथ्वी के ऊपर देवलोक है और सब देवगण वो भगवान की स्तुति करते हैं। और 5000 वर्षों के पहले भगवान भगवद गीता अर्जुन को बताए और उसके पहले भी कृष्ण का यश फैल हुआ था। श्रीमद् भागवत में सृष्टि के पहले, इस जगत की सृष्टि के पहले, वो श्रीमद् भागवत में वो प्रमाण है कि जो भगवान है, ओम नमो भगवते वासुदेव, वासुदेव कृष्ण ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान संचारित किया है, तो वो कृष्ण भगवान जो भगवान है सृष्टि के पहले भी प्रख्यात थे। तो वीर्यस्य यशस्य श्रियः सुंदरतः सत्यम शिवम सुंदरम, पूरी सुंदरता है कृष्ण में, राधा कृष्ण सुंदर से सुंदर है कृष्ण। और कृष्ण का सुंदरता वो इस भौतिक सुंदरता जैसे नहीं है, जैसे एक बॉलीवुड नायिका थी जब मैं सर्वप्रथम भारत में आया था लगभग 40 साल के पहले, और नाम रेखा। तो उस समय रेखा सुंदरी नारी थी, अभी तो लगते ही नहीं क्योंकि काल का प्रभाव से सब सुंदरी नारी का सुंदर चेहरा में रेखा आते और उससे असुंदरता होते। लेकिन जो भगवान है वे काल से अधीन नहीं है, वे कालेश्वर है। तो कृष्ण भगवान का रूप 5000 सालों के पहले, 5 करोड़ सालों के पहले और बाद में भी नवयौवन रूप रहते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का रूप सच्चित आनंदमय है। ईश्वरीय वो आध्यात्मिक सच्चित आनंद रूप के प्रतिबिंब जैसे है, और ईश्वरीय में वो क्या है, मांस खून मल मूत्र, और भगवान का शरीर दिव्य चिन्मय है। और भगवान का शरीर तो सदैव पूर्ण सुंदर है, तो ये सब गुणों से भगवान भगवान होते हैं। ज्ञान, पूरा ज्ञान है भगवान में। भगवान का मतलब जो सब कुछ जानते हैं, बाहर से सब, ऊपर से सब कुछ देखते हैं और सबके हृदय में भी विराजमान है। हमारे मन में सब चिंतन जो है भगवान सब कुछ जानते हैं और सभी परमाणु के अंदर में भी भगवान है। तो बाहर से अंदर से भगवान सब कुछ देखते हैं और सब कुछ जो हुआ था, जो हो रहा है, जो होगा, भगवान सब कुछ जानते। तो यदि भगवान नहीं जानते तो कैसे भगवान है? भगवान सर्वज्ञ है। और वैराग्य भी भगवान का एक महान लक्षण है। तो सर्वशक्तिमान होते हुए भी और सब वस्तुएं सब प्राणी के मालिक होते हुए भी वे विरक्त है, जो किसी को शोषण नहीं देते हैं। वे आत्माराम है, अर्थात वे स्वयं के वैकुंठ गोलोक धाम में रहते हैं और इस भौतिक संसार में वो सब कुछ जो चलते उससे विरक्त है। तो ये सब महान लक्षणों है भगवान में। और जिस व्यक्ति में वो सब लक्षण है वो व्यक्ति भगवान है। जैसे टीचर, शिक्षक के लक्षण है, क्या लक्षण है? तो रोज स्कूल जाते हैं, छात्रों को शिक्षा प्रदान करते, तो ऐसे लक्षणों से ही समझ जाते हैं कि वो व्यक्ति शिक्षक है। और एक व्यक्ति अमीर है, लक्षण क्या है? तो बहुत बड़ा मंजिल में रहते हैं और बहुत चाकर है, सर्वेंट है और सिक्योरिटी भी है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी का बंदोबस्त है और बड़ी कार में जाते हैं। तो कोई भी बोल सकते कि मैं बड़ा अमीर हूं, लेकिन यदि लक्षण नहीं है तो क्यों हम विश्वास करें? यदि किसी आम आदमी, अभी तो आम आदमी का शब्द तो एक पार्टी वो शब्द लिया है, लेकिन आम आदमी, किसी आम आदमी यदि रास्ते में चलते है और बोलते मैं बड़ा करोड़पति हूं, तो कहां जा रहा हो? फैक्ट्री जाता हूं, मुझे फैक्ट्री में काम करना है। तो बड़े अमीर तो फैक्ट्री में काम नहीं कर, वो फैक्ट्री का मालिक क्रो फैक्ट्री के मालिक है, तो खुद काम नहीं करते फैक्ट्री में। तो ऐसे ही किसी भी व्यक्ति बोल सकते मैं भगवान हूं या वो व्यक्ति भगवान है, लेकिन शास्त्र का प्रमाण से और महान आचार्यों का विचार से हमें समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान है। इनमें पूरी संपत्ति है, ऐश्वर्य, शक्ति, वीर्य, ज्ञान, वैराग्य, सुंदरता, यश, सब कुछ भगवान में है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि कृष्ण भगवान है। और भगवद गीता में भी कृष्ण स्थापित करते हैं कि मथा प्रतराम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से कोई या कुछ बड़ा नहीं है, मैं सर्वोत्तम हूं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, योग के बारे में, भक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। और इसलिए एक प्रचलित गलत फहमी है कि सब मार्ग तो एक ही है, जो जो भी पंथा पालन करते हैं तो सब एक ही होते। लेकिन गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, वो पहले काम के बारे में बोलते, फिर ज्ञान के बारे में, योग के बारे में, और अष्टांग योग ध्यान योग का वर्णन करने के पश्चात भगवान कृष्ण कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशम मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत। समय युक्त तम, युक्त युक्त और योग, वो दो शब्द का एक ही अर्थ है। योग का मतलब युक्त होना परम सत्य के साथ। तो हम जीव है, आत्मा है, और परमात्मा भगवान है कृष्ण। तो योग का मतलब भगवान के साथ युक्त होना। तो इसके बारे में कृष्ण भगवान कहते हैं कि योगी नाम अपि सर्वेशम, अर्थात सभी प्रकार के योगियों में, अर्थात कर्म योगी है, ज्ञान योगी है, ध्यान योगी है, श्रेष्ठ है, श्री कृष्ण कहते हैं, ये भगवद गीता की वाणी है। योगी नाम अपि सर्वेशम मद्गते नान्तरात्मना, जो हृदय से, श्रद्धा से मेरे भजन करते हैं, वो व्यक्ति परम योगी है, श्री कृष्ण कहते हैं। तो भगवान के साथ युक्त होना योग बोलते हैं। और एक और भी बड़ी भूल धारणा है कि योग की परम सिद्धि है वो भगवान के साथ लीन होना, और इस प्रकार योग ध्यान साधना इत्यादि से जीवात्मा को परमात्मा बनाना। तो ये भी एक भूल धारणा है। कैसे मैं बोल सकता हूं? तो बहुत स्वामी योगी ऐसे ही बोलते, क्योंकि ये भगवद गीता की वाणी है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मथः परात्तरम् नान्यत् किञ्चिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, धनंजय का मतलब अर्जुन, जो बहुत बड़े काम किए, तो युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ करने के लिए बहुत धन लाया इस हिमाचल प्रदेश से, बहुत सोना लाए थे, इसे इनका नाम है धनंजय। तो धनंजय अर्जुन बहुत बड़ा काम करते हैं और बहुत धन संपत्ति संग्रह किया है। तो इस प्रकार अर्जुन एक महान व्यक्ति है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मथः परात्तरम् नान्यत् किञ्चिदस्ति धनंजय, तुम बड़ो हो धनंजय, लेकिन मेरे से कोई और कुछ बड़ा नहीं है, मैं सर्वोत्तम हूं। तो यदि कोई आम आदमी ऐसे कहे, या यदि कोई बड़ा आदमी ऐसे कहेंगे, तो वो पूरा बकवास होगा। बड़े बड़े लोग भी यदि वैसे कहेंगे, जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट है बराक ओबामा, बहुत प्रख्यात है और शक्तिमान है, तो वो यदि कहेंगे मेरे से कोई बड़ा नहीं है, तो इतना महान व्यक्ति होते हुए भी यदि वो कहते कि मैं सबसे बड़ा हूं, वो पूरा बकवास होगा। कृष्ण के अलावा अगर कोई ऐसे कहेंगे तो पूरा झूठी की बात है। यदि कोई दूसरे कहेंगे वो बड़ा अहंकार का लक्षण है, यदि मैं यहां बैठ के बोलता हूं कि मैं सबसे बड़ा हूं, Meri Icha Se Suryodoy Suryodoy Hote Suryast Hote Oh Mahakashme Sab Log Tara Graha Surya Chandrama Chalte Rete Me Bol Sakto Lekin Woh To Sahi Nahi Hai. Bhagavan Krishna Kehte Hai Aur Bhagavan Krishna Ka Prasang Mein Woh Sahi Hai. तो कृष्णा परमात्मा है और हम आत्मा है. गीता में श्री कृष्ण कहते ममाइवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन कि सब जीव मेरे सनातन अंश है. अर्थात हमारा सनातन संबंध है कृष्ण के साथ. तो फिर भी हम जीव है, हम आत्मा है और कृष्ण परमात्मा है. तो ये बड़ी गलत फहमी है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है. तो यदि दोनों एक ही है तो दो शब्द का जरूरत क्या है. यदि आत्मा परमात्मा है तो परमात्मा बोलने से क्या अर्थ होता. परमात्मा का मतलब सबके ऊपर. तो हम आत्मा है और हम परमात्मा अर्थात भगवान अर्थात कृष्ण के सनातन अंश है. और अंशी अर्थात सभी अंशों सभी जीव के स्रोत के स्वामी कृष्ण है. तो हम भगवान के अंश है. हमारा वर्तमान हाल क्या है. ममाइवांशु जीवलोके जीवभूत सनातन मनश्चष्टान इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति. हम अभी इस भौतिक संसार में है और हम क्या करते हैं. इंद्रिय सुख के लिए हम सब कुछ करते हैं. सब जीव का स्वभाव है मूल स्वभाव सच्चित आनंदमय. हम सब आनंद चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहते. लेकिन इस भौतिक संसार में दुख होते हैं. गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक संसार के दो मुख्य लक्षण है दुखालयम अशाश्वतम. भौतिक संसार दुखमय है और अशाश्वत, कुछ नहीं रहेगा. हम बहुत संघर्ष करके मेहनत करके मकान बनाते हैं लेकिन वो नहीं रहेगा. और वो मकान तो यदि मकान तो 1.5 साल रहेगा हम उसमें नहीं रहेंगे. हमको जाना पड़ेगा. और यदि हमें बहुत आसक्त होते वो मकान सही जिससे हम बनाए तो भौतिक प्रकृति के नियम के अनुसार तो हमारा अगला जन्म उसी मकान में हो सकते. शायद कुत्ते का रूप में या चूहा का रूप में. तो इस प्रकार हम आनंद की खोज करते लेकिन क्या मिलते. पुनरापि जननम पुनरापि मरणम. तो इस प्रकार मनश्चष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति. हम संघर्ष करते इस भौतिक संसार आनंद नहीं मिलते. आनंद है इस भौतिक संसार में लेकिन वो आनंद जो है वो भौतिक सुख बहुत तुच्छ है. और जो भौतिक सुख का एक कण के साथ एक महान पहाड़ का दुख साथ में आता है. इसलिए बुद्धिमान लोग सोचते क्यों मैं सुखी होना चाहता हूं लेकिन दुख मिलता हूं. तो कैसे मैं पूर्ण सनातन सुख मिल सकता हूं. तो वो प्रश्न का उत्तर हम मिलते भगवद गीता में। तो हम हरे कृष्ण महोत्सव में है, तो हरे कृष्ण कीर्तन है, और हरे कृष्ण कीर्तन करने से सब आनंद मिलते है। अब सब आनंद मिलते नहीं कीर्तन करने से, उसमें दुख नहीं है, आनंद है। तो वो स्वाभाविक है, क्योंकि भगवान कृष्ण पूर्ण सच्चित आनंदमय है और उनका नाम इनसे अभिन्न है। और हम हरे कृष्ण कीर्तन करने से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आध्यात्मिक सुख मिलता है। तो ऐसे नहीं समझना चाहिए कि इस हरे कृष्ण संग तो कीर्तन करते और कुछ नहीं। इस हरे कृष्ण पृथ्वीव्यापी संग का आधार है वैदिक ज्ञान। हरे कृष्ण हम कहते हैं कृष्ण भगवान है, और कृष्ण भगवान भगवद गीता के प्रवक्ता है, परम ज्ञानी है, और श्रीमद् भागवत जो सर्वोच्च वैदिक शास्त्र है, सर्ववेद इतिहासानं सारं सारं हि उदाहृतम्। श्रीमद् भागवत में सब वेद पुराण इतिहास वो सब ज्ञान जो है सभी श्रुति और स्मृति में है, सब संकलित है और अति स्पष्ट रूप में प्रकट है श्रीमद् भागवत में। और श्रीमद् भागवत का विषय है श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत का प्रथम वचन है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वासुदेव कृष्ण का प्रणाम करना, जन्माद्यथोन्वेदितरतश्चार्थेष्वपिन्यास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मोह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसार्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। ये श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है और 18,000 श्लोक है, और सिर्फ प्रथम श्लोक में इतना सा ज्ञान है कि करो जन्मों में पूरी बुद्धि लगा के उसका सीमा हम नहीं मिल सकते। कि जन्मार्य से यथ सब कुछ इनसे आते, सब कुछ इनमें रहते, और प्रलय के पश्चात फिर सब कुछ उनमें प्रवेश करते, अर्थात भगवान कृष्ण सृष्टि स्थिति और प्रलय के कर्ता फिर भी कर्ता नहीं है, क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति उससे सब कुछ संभव होते हैं। वे सब कुछ जनते हैं परोक्ष अपरोक्ष रूप से। वे सृष्टि के पहले सृष्टि इस भौतिक जगत के सृष्टि कर्ता को वेद ज्ञान संचार किए थे ब्रह्म हृदय, और सब बड़े बड़े मुनि ऋषिगण भी विमोहित होते हैं इनकी माया शक्ति से। तो माया शक्ति से हम सत को असत मानते, असत को सत मानते, और इस प्रकार हम अपना प्रयास से अपनी बुद्धि लगा के भगवान को कृष्ण समझने में असमर्थ है। वे साधारण बुद्धि के अतीत है, वे सदैव उनका धाम में रहते हैं जिसमें सब कुछ सत्य है कुछ असत नहीं है, जिसमें माया मोह नहीं है, वे परम सत्य है, और उन पर हमारा ध्यान होने चाहिए। तो संक्षेप में is pratam shloka art baldiyata. It's just pura vicharka. Srimad Bhagavat ka ek shloka pura vicharkana. To bare bare medhavi buddhiman lok ka samartya kayati te. Wo Krishna hai. Wo Krishna Bhagavan hai. To Vaidik gyan hai, vastavik gyan. Ved shabd ka matlab vidya. Or Vaidaischa sarver aham eva vedyaha. Bhagavad Gita mein Shri Krishna kehte hai ki sabhi ved ka vidya ka charam laksh or kendra bindu hai Krishna. Ved ka matlab vidya or vidya ka vishay kya hai Krishna? Kyunki sab kuch Krishna se aata hai. Sab kuch Krishna ki shaktiyon se palit hota hai. Aur Shri Krishna ki ichha se is bhautik jagat mein srishti aur sthiti ke paschat pralay hote hain. To sab ved, vidya ka laksh hai Krishna. Ye vastavik siddhant Bhagavad Gita Srimad Bhagavat mein pracharit hai. Aur is vidya ke anusar is Hare Krishna sangst prachar karte hai. Hum sabko amantrit karte hai. To sab hamare sat Hare Krishna, kirtan karo. Aur Bhagavad Gita, Srimad Bhagavat ka ved gyan bhi hum prachar karte hai. Jisse hamara man aur buddhi sthir hogi bhakti mein. Nahi to kya ho sakte? To log jo anand lete hai Hare Krishna kirtan mein, to punyashali log Hare Krishna kirtan mein anand lete. Aap sab punyashali hai, isliye yahan aaye hain. Lekin yadi hum achi tarah nahi samajhte ki Hare Krishna kirtan karna to ek baar Hare Krishna mahotsav mein aana ki baat nahi hai. Hame sadaiva Hare Krishna kirtan karna chahiye. Chaitanya Mahaprabhu kehte hai kirtaniya sada hari hi. Yehi sanatan dharma hai. Kyunki Krishna Bhagavan hai, hum unke ansh hai. Yadi hum yukt bhakti yog se yukt hote hai Bhagavan Krishna ke sath, to fir hum pura anandamay hote hai Bhagavan jaise. Aur yadi hum ayukt hai to hum anand ke srot se alag rehte, isliye hum vastavik anand mein nahi milte. Isliye sanatan dharm hai Bhagavan Krishna ke sath yukt hon. To kaise yukt ho sakte? Bhakti yog se. Aur bhakti yog mein shravan karna, kirtan karna, visheshkar shravan, kirtan, sevan, ye sab karna hai bhakti mein. So Hare Krishna kirtan karne se hum yukt hote, usse anand aate. Isliye aur jeev ka swabhav hai, mool swabhav hai ki Krishna ka sanatan ansh aur sevak hai. To isliye sanatan dharma hai Krishna ki seva karna. To yadi hame is gyan nahi hai, yadi hum nahi samajhte to shayad hum sochenge ki to kirtan mein bahut anand mila. To abhi ghar wapas ja kar to TV dekhne se dusra prakar ka anand milunga. Lekin wo anand bhautik sukh hai. Bhautik sukh to koi sukh nahi hai. Bhautik sukh माये के और उसका फल है भौतिक सुख में रुचि लेना का फल क्या है पुनरापि जननम पुनरापि मरणम। तो हम हरि कृष्ण कीर्तन का प्रचार करने के साथ प्रयास करते सब लोग को सूचित करना कि श्री कृष्ण भगवान है और इनकी सेवा के अलावा हमारा कोई भी कल्याण नहीं हो सकते। और इसलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधमान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। और सभी प्रकार के धर्म सब कुछ जो धर्म का नाम में चलते वो सब छोड़ के माम एकम केवल मेरे में शरण ले लो। तो यही हमारा प्रचार है, हम ऐसे बोल रहे हमारा प्रचार क्योंकि हम एक संप्रदाय में है सत संप्रदाय जो कृष्ण से आते हैं, कृष्ण ब्रह्मा नारद व्यास मध्वाचार्य चैतन्य महाप्रभु और इस प्रकार तो अनादि काल से बहुत प्राचीन काल से इस परंपरा में से इस शुद्ध वैदिक ज्ञान आते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान स्वयं आते हैं धर्म संस्थापन करने के लिए और इस कलि युग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, भक्त के रूप में। हमको भक्ति कितना मधुर है इसको सिखाने के लिए कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और हमको इस बहुत सरल उपाय प्रदान करते हैं जो शास्त्र के समर्थ है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलाओ नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। इस कलि युग में हरि नाम के अलावा हरि नाम के अलावा हरि नाम के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है नहीं है नहीं है परम गति प्राप्त करने के लिए। ये बृहन नारदीय पुराण का वचन है और श्रीमद् भागवत में भी है कृते यध्यायतो विष्णु त्रेताय यज्ञतो मकाय द्वापरे परिचार्यायं कलो तद हरि कीर्तन। तो सब फल जो सत्य योग में बड़े परमहंस योग योग्यां मिले ध्यान करने से और त्रेता युग में यज्ञ करने से और द्वारप युग में अर्चन करने से मूर्ति सेवा करने से वो सभी फल और वो सभी फल से अधिक मिलते इस कलि युग में इस बहुत सरल उपाय हरि कीर्तन करने से। तो इस हरि कृष्ण कीर्तन करना सबके लिए है, शिक्षित अशिक्षित हिंदू अहिंदू भारतीय अभारतीय ये सब भौतिक उपाधि है। एक जन्म में एक जीव हिंदू परिवार में जन्म लेते तो अगला जन्म तो कुत्ते का शरीर में धारण कर सकते। तो इस प्रकार हम 84 लाख प्रकार की जीव जाति में इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं और हम कभी भी सुख और शांति नहीं मिलते। तो कृष्ण भगवान बहुत दयालु है और इसलिए इस कलि युग में आए हैं जिसमें कलि युग में सब सद्गुण का ह्रास होते हर एक दिन। तथस्चानुदिनम धर्म सत्यम शोचम Shama daya kalena balena raja nangshan tayur balang smritihi. Srimad Bhagavat mein Kali Yug ke lakshanon ka varnan mein yo ek shlok mein yo pura varnan hai sankshep mein ki Kali Yug mein prati din sab sadgun ka hras hote jaise dharma satyata shocha kshama daya sharirik bal manasik bal ayu sab sadgun ka hras hote so is kali yug mein log ke asadgun bahut hote Srimad Bhagavat ka varnan Srimad Bhagavat ka pratham skan mein bhi hai Prayanal payusha sabya kalava smin yuge janaha manda sumanda matiyo manda bhaga hi upatruta. Ki kali yug mein jivan ayu bahut kam hote hain aur log ki buddhi manda hote hain aur bhagya bhi manda hote hain aur sab ka man hamesha vichalit rehta hai ye sab Kali Yug ke lakshanon hai. To is Kali Yug mein param siddhi prapt karna bahut kathin hai. Is Himachal anchal mein yogyang kufang mein dhyan karte kitne log aise kar sakte. Aur jo aise kothor tapasya karte usse ve kya milte. Aise yog sadhana karna bahut bahut kathin hai. Aur achhi tarah yagya karna wo bhi kathin hai. Kyunki yagya karna ke liye to pura vatavaran dharmik punyamay hone chahiye. Lekin pura duniya mein to punya bhumi, bharat bhumi jiska naam hai punya bhumi to abhi to sab paap aaya hai aur sabhi jayga mein paap chalte vyasan vyabicha aajkal hum dekhte hai to yuvak yuvati besharam to vyabicha kehte hai aise mangs khana sab prakar ke paap is Bharatiya sanskriti mein aa gaye hain to pura vatavaran ayogya hai yagya karne ke jaise Yudhishthira Maharaj Bhagwan Ramchandra pehle Ashwamedha yagya kiya hai to vatavaran ayogya hai usliye aur aise shuddh nipun brahmanon bhi होने चाहिए जो आजकल ऐसे ही ब्राह्मण तो लगभग नहीं है और आहुति के लिए विशुद्ध घी डालना चाहिए तो वो घी कहाँ है बहुत कम है और उसका दाम इतना सा है तो सनफ्लावर ऑयल से आहुति नहीं होती है तो ऐसे यज्ञ करना ध्यान करना अच्छी तरह तो लगभग असंभव है इस कलि युग में इसलिए भगवान की दया है कि सबको इस अवसर देते हैं चाहे भी आप योग्य है या अयोग्य है और इस कलि युग में लगभग सभी लोग अयोग्य है किसी प्रकार का विशुद्ध धार्मिक विधान पालन करने के लिए तो हरे कृष्ण कहो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे इतिशो रसकम नामनम कलि कल्मष नाशनम नाथ प्रत्योपाय सर्ववेदेषु दृश्यते तो कलि संतान उपनिषद में ये उपदेश आते हैं कि नारद जी एक बार इनके पिताजी ब्रह्मा से उन्होंने पूछे कि काली युग में कैसे लोग का कल्याण हो सकते। ब्रह्मा जी का उत्तर था हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे। सोल नाम में इस महामंत्र है जिससे काली के सभी कलमश अर्थात पाप दोष सब कुछ नाश होते हैं। और यदि हम सभी वैदिक शास्त्रों में अन्वेषण करेंगे इससे परम उपाय हम नहीं मिलेंगे। तो वास्तव में कि हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करने से हम पाप से भी मुक्त होते हैं, वो हरे कृष्ण नाम कीर्तन का एक फल है। और परम फल है कि वो कृष्ण कीर्तन करने से वो कृष्ण प्रेम जो सब जीव का मूल धन है, सब जीव का मूल स्वभाव है कि सब भगवान कृष्ण के सेवक है और वो सेवा प्रेम सेवा है। तो कृष्ण प्रेम जो सबके हृदय में है सुप्त रूप में उसका पुनः जागरण होते हरे कृष्ण कीर्तन करने से। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण नाम महामंत्र एतो स्वभाव जय जापे तार कृष्ण उपजाई भाव। प्रेम भक्ति भाव भक्ति ये सनातन धर्म है। सब जीव का सनातन संबंध है भगवान कृष्ण के साथ। वो संबंध क्या है? कृष्ण प्रभु है, हम दास है और इनकी प्रेममय सेवा करना परम धर्म है। तो इस विशेषकर इस कलयुग में वो प्रेम साधन का मूल है हरे कृष्ण कीर्तन करना और भगवद गीता श्रीमद् भागवत का उपदेश श्रवण करना। तो इस प्रकार हमारे हरे कृष्ण महोत्सव आयोजित होते आज शिमला में और पूरी दुनिया में हरे कृष्ण महोत्सव आयोजित होते। हमारा कार्यक्रम बहुत सरल है, कीर्तन, भगवद गीता के बारे में कुछ चर्चा उपदेश और हरि कीर्तन के साथ नाचना और सबको विशुद्ध कृष्ण प्रसाद वितरण करना। तो ये हमारा आमंत्रण है हमारे परमाराध्य श्री गुरुदेव ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद और सब शुद्ध वैष्णव आचार्यों के तरफ से हमारा आमंत्रण है कि आप भी इस हरे कृष्ण संघ में जुड़े हो और आप हर रोज अपने घर में हरे कृष्ण महोत्सव बनाए। कैसे? कीर्तन करने से और श्रीमद् भागवत भगवद गीता की कथा की चर्चा करने से और कृष्ण प्रसाद वितरण करने से। तो सब लोग अपने घर में कृष्ण भक्ति कर सकते हैं और यदि हम अच्छी तरह शुद्ध वैष्णव परंपरा के उपदेश के अनुसार करेंगे तो फल क्या होगा? इस जीवन में हम सुखी रहेंगे, टीवी देखने का सुख नहीं है, व्यभिचार करने का सुख नहीं है। पुण्यशाली सत्वगुणी का सुख के अतीत है पूर्ण विशुद्ध चिन्मय कृष्ण भक्ति सुख। तो इस जीवन में हम पूर्ण आनंद अनुभव करेंगे और श्री कृष्ण भगवान गीता में कहीं स्थान में कहते हैं कि जो इस जीवन में पूरी तरह भक्ति करते हैं तो त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः, इस शरीर का त्याग करने के पश्चात भगवान के धाम जाते और सदैव चिरकाल में भगवान कृष्ण के साथ रहते हैं और इस भौतिक संसार दुग्मय संसार में वापस नहीं आते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद आप सब, बहुत ध्यान पूर्वक कथा सुने, और अगर किसी का कुछ कहना है, पूछना है, बोलना है इसके बारे में तो आप ही बोलिए, दूसरा माइक भी है। नहीं है, किसी का प्रश्न नहीं है, इसका मतलब क्या है? आप सब जो मैं बोला था आप सब स्वीकार करते, स्वीकार करते? हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राम राम राम राम हरे हरे। एक बात है, वो आनंद गौरंग प्रभु आपके सामने बहुत आनंदित होकर आपको बताएंगे, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस हरे कृष्ण संघ तो केवल ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए नहीं है। रामश्याम प्रभु आप भी आए, आनंद गौरंग प्रभु के पिताजी रामश्याम प्रभु है, और अभी उनका शाश्वत संबंध बन गया हरे कृष्ण भक्ति से, आत्म से आत्म संबंध है। तो ऐसे ही सांसारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में आप कृष्ण भक्ति कीजिए, और आपकी दो बच्ची भी है ने? और हरिपादा प्रभु और इनकी सहधर्मिणी अमेरिका से आया, वे भी गृहस्थ अभी वानप्रस्थ है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सबसे पहले तो आपको प्रणाम। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न नहीं है, थोड़ी जिज्ञासा है। जो भी मैंने जो पढ़ा है इसको, जो गीता है मेरे पास, उसको मैंने क्या दो बार पढ़ लिया है, तो उसके ऊपर ही थोड़ा सा मैं भूखा लग गया है, तो पूछ सकता हूँ। उसमें मैंने उसी में चैप्टर में है कि हम जो भी कर्म करते हैं वो अपने नेचर के अनुसार करते हैं, स्वभाव के अनुसार, स्वभाव जो हमारा स्वभाव है। और जहां तक मैं समझ पाया उसको, तो भगवान शायद ये भी बोलते हैं कि जो हमारा स्वभाव है वो हम बदल नहीं सकते, उसको नेचर से हमें गुण मिले हैं तो उसको हम बदल नहीं सकते। तो स्वामी जी अब आप यहाँ पे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अपना स्वभाव कैसे बदले ताकि हम जो है अच्छे। भगवद गीता में स्वभाव और स्वधर्म के बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं, तो स्वभाव क्या है? तो अभी हर एक व्यक्ति एक विशेष शरीर धारण करते हैं। वो शरीर कैसे मिला? तो पूर्व जन्मों में सभी कर्म जो किया है और सभी संस्कार जो मिले हैं मन में और सब इच्छा जो किया है, वो सभी इच्छाएं संस्कार और कर्म के अनुसार एक विशेष प्रकार का शरीर मिलते हैं। त्रिगुण, सत्वगुण रजगुण तमोगुण के अनुसार। तो वो भौतिक स्वभाव है। जैसे ऐश्वर्य क्या है, वो एक उदाहरण है, रथ और रथी, और आधुनिक भाषा में कार और ड्राइवर। तो आत्मा ड्राइवर जैसे है और शरीर कार जैसे है। तो कार तो जैसे है वैसे है, उसको बदलाना नहीं। तो ऐसे हम एक शरीर मिलते, शरीर उस स्थूल शरीर है जो हम देखते हैं, तो ऐसे चेहरा है और ऐसे पूरा शरीर है और सूक्ष्म शरीर भी है, मन बुद्धि और अहंकार। तो वो शरीर जो हम मिलते हैं वो एक इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं, उसका डिजाइन ऐसे तो है। स्वभाव के अनुसार स्वधर्म होते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र धर्म है। तो जिनका स्वभाव है ब्राह्मण जैसे है, तो ब्राह्मण जैसे काम करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, शमो दमस्तपशोचम क्षांति आर्जवमेव च ज्ञान विज्ञान सहितम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो जो जिनका स्वभाव है बहुत शांत, इंद्रियों को दमन करते हैं, तपस्या करते हैं, स्वच्छता पालन करते है, ज्ञान ज्ञानी है विज्ञानी है, अर्जवम अर्थात सदाचार के सदव्यवहार करते है, वो ब्राह्मण है। तो उसको बदलाना संभव नहीं है, लेकिन स्वभाव का दूसरा अर्थ भी है, मतलब भौतिक नियमों के अनुसार हम एक प्रकार का शरीर मिलते और इस जीवन में उसको बदलाना बहुत कठिन है। लेकिन आत्मधर्म भी है, हम आत्मा है, हम कार नहीं है, हम ड्राइवर है, वो उदाहरण है, हम आत्मा है। और आत्मा का स्वभाव है कृष्ण की सेवा करना, तो वो हमारा मूल स्वभाव है। और माया से मोहित होने के कारण से हम अभी सोचते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, मुस्लिम हूं, कुत्ता हूं, कुत्ता शरीर मिलके। तो ये सब भौतिक स्वभाव है। हमारा मूल स्वभाव है कि हम कृष्ण का दास है। तो वो माया है कि मैं कृष्ण का दास नहीं हूं, उसको निकालना चाहिए और हमारा इससे हमारा मूल स्वभाव प्रकट होते। तो वो भौतिक स्वभाव बदलना लगभग असंभव है, लेकिन वो मूल स्वभाव कि मैं कृष्ण का दास, उसको प्रकट करना चाहिए, वो संभव है कृष्ण भक्ति से। तो ऐसे अलग अलग लोग के स्वभाव है। कुछ लोग तो पढ़ाई में बहुत रुचि लेते हैं, कुछ लोग का स्वभाव है ईश्वर भाव, वो क्षत्रियों का एक गुण है, मतलब वो स्वाभाविक नेता है। आजकल ऐसे कोर्सेस होते लीडरशिप कोर्सेस, लेकिन कुछ लोग का ऐसे स्वभाव है तो स्वभावत तो लीडर होते, और कुछ लोग की रुचि है व्यापार करने में, पैसा कमाने में, स्वाभाविक रुचि है उसमें, तो सब लोग तो इतना पागल नहीं है पैसा के पीछे। ब्राह्मण जो ब्राह्मण है वास्तविक ब्राह्मण तो पैसा के पीछे इतना पूरा पागल नहीं, और कुछ लोग है जो वैसे है, तो स्वभाव जो, और कुछ लोग है जो ऐसे पढ़ाई और लीडरशिप बिजनेस वो सबों में खास रुचि नहीं है और क्षमता भी नहीं है, वो संतुष्ट है यदि कुछ सेवा करते कुछ पैसा मिलते, और तत्व ज्ञान के बारे में कभी भी नहीं सोचते, ऐसे व्यक्ति शूद्र बोलते। तो भक्ति की सुंदरता है कि जो भी स्वभाव हमें मिले भौतिक नियमों के अनुसार, वो स्वभाव से वो हम जो भी करते हैं वो सबको भगवान की सेवा में अर्पण कर सकते हैं। स्वकर्मणा तमाभ्यास सिद्धिं विन्दति मानव, कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो भी हमारा स्वभाव है, जो भी हमारा स्वधर्म है, जो भी हम करते हैं, हम वो सब भगवान की सेवा में अर्पण कर सकते हैं, और इससे हम सिद्धिं विन्दति मानव, मानव मात्र का अधिकार है कृष्ण भक्ति करना। तो कुछ लोग तो शास्त्र अध्ययन और शिक्षण देने से कृष्ण सेवा करते, कुछ लोग तो युधिष्ठिर अर्जुन जैसे क्षत्रिय धर्म पालन करने से श्री कृष्ण की सेवा की, और वैश्य भी व्यापार करते हैं और धन से भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, मंदिर बनाना, भगवद गीता छपाना सबको देने के लिए, और कुछ लोग जिनका शूद्र स्वभाव है वो सामाजिक विचार में वो निम्न है, लेकिन वो सेवा भाव भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है। और अगर किसी का स्वभाव है ऐसे बहुत सेवा करना, और वो स्वभाव भगवान श्री कृष्ण सेवा में अर्पण करते हैं, तो वो सेवा करने से तो परम सिद्धि मिल सकते है। तो जब तक हम एक शरीर में है तब तक वो सब स्वभाव बदलाना तो लगभग असंभव नहीं है, लेकिन जो भी स्वभाव हो हम कृष्ण की सेवा में डाल सकते। तो संक्षेप में बोला था, एक दूसरा प्रश्न है, भागवतम को कैसे समझा जा सकता है, इसके श्लोक कैसे याद कर सकते, कैसे हम भगवत श्रीमद् भागवत समझ सकते भगवान की कृपा से, भगवत अर्थात भक्तों की कृपा से, और नम्र भावना से। यदि हम भगवत पढ़ते हैं इसी ज्ञान से, मैं बड़ा पंडित हूं, मैं व्यास से अच्छी तरह सब कुछ जानता हूं, तो भगवत रहस्य में हम प्रवेश नहीं कर सकेंगे। और कैसे श्लोक याद करना, वो कलयुग का एक मुख्य लक्षण है कि स्मृति शक्ति कम होती है। कुछ लोग मुझको बताते कि ओ बड़ा पंडित कैसे पढ़, तो 100-200 श्लोक याद किया था तो वो पंडित या नहीं है, पूर्व काल में तो भारत में हरे गांव में आए बड़े बड़े एक समय वो पूर्व काल के एक सामान्य पंडित तो आजकल से के सबसे बड़ा पंडित से और बहुत बहुत विद्वान। तो ये काली युग का एक लक्षण है कि स्मृति शक्ति कम होती। तो यदि आप भगवत के श्लोक याद नहीं कर सकते तो भगवत का उपदेश पालन कीजिए, कृष्ण सेवा करो, मुंह से हरे कृष्ण कहो, ये कम से कम इस श्लोक इस मंत्र याद करो, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, सब कुछ उस श्लोक में है। जो श्लोक का याद कर सकते तो दूसरों को बता सकते। जैसे मैं अभी प्रयास करता हूं आप सभी पुण्यशाली भगतों को कुछ कहना, तो इस प्रकार भागवत कथा हो रही है, लेकिन महोत्सव बनाने के लिए यदि खाली ऐसे बात बताने वाले थे और कोई श्रम नहीं किया और व्यवस्था नहीं की तो कैसे महोत्सव होता। तो सब जो इस प्रयत्न में अंश ग्रहण करते तो सब तो एक ही फल मिलते, श्री कृष्ण की कृपा मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा व्यस्त स्थान पर बैठा हूं इसलिए मैं जो नम्र सेवा करते किचन में और पूरी चपाती बनाते मैं उनसे बड़ा नहीं। तो श्री कृष्ण का विचार में सब उनकी भक्ति करते। तो श्लोक याद करना अच्छा है और चपाती बनाना वो भी अच्छा है यदि कृष्ण भक्ति से करने हैं, और यदि भक्ति से नहीं करने है तो जितने भी विद्वान ना हो तो उससे कुछ फायदा नहीं होता। हरे कृष्ण।